الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين سورة يوسف پدی صورت کې تنویر او فما سبقا مسائل او اربع او باندې هغه څلور مسلې کومې چې صورت یوهود کې بیان کړي داغه وضاحت او تفسیر کوي پدی صورت کې تنویر وی روشنایی تا وضاحت تا هغه څلور مسلې د صورت یوهود پدی صورت کې داغه وضاحت او تفسیر کوي او دې صورت کې تسلی هم دا په دې صورت کې دلایل عقلیه نشته نقلی نشته بشارت نشته تخویف نشته صرف تنویر دی روشنایی او وضاحت دا غسلور مسلو او صورت مضمون او خلاصه و حالو تا که حال یوسف پیغمبر استا حال پشان دا حالت دا حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام دے سنگ کی یوسف علیہ السلام په دنیا کی مصیبتونه برداشت کړیو د خپل او پردونه دارنګ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تبم تکلیفونه برداشت کې او پاګه به صبر کې وګورا حضرت یوسف علیہ السلام معصومو او خپل نورونو په چلو الباله د پلار د سترګو نه لړی کا و دې موږ سره پرېدا چې لب مبيو کو چکر وو په دې باندې د پلار نبوت او بار یو چیرو کې حلال کو او د دنه کمی سوخ کو او د چیرو کې پاغوینو باندې د یوسف علی السلام کمیس ککل کا او پلار ته یو له کوي کی واچاو پلار ته وی ګور پلار غشر مخو خوړو او خپل ورونو کوي کی وګرځاو درې راځي پا کوي کیو بیا قافله والا وروخ کو نو بیا هغه واغستې ده یوسف علی السلام ورونه آل ته وو چونکی داروخم کولا چې څوک به رالی څوک به بوزي نو هغه باندې خرص کو او هغه منډی ته بوته په منډی کې عزیز مصر بادشاه واغسته دو داغه اولاد نو چاغه کور ته بوته او کاله داغه په کور کې هغه تیر کړی کور کې هغه ته مصیبتونه راغلی او داغه د خزه د طرف نه او داغه نه پس بیا داغه مسکه مسله رااله د خزه او د یوسف علی السلام او داغه نه پس جیل ته تللی دی سوال لسکاله بیا جیل کې تیر کړیو د جیلونو بیانم کوي د صورت کې د یوسف علی السلام داغه مقابله بیانم کوي د یوسف علی السلام د بادشاه په کور کې داغه نه پس هغه تعالی بادشاهي ور کړو وا تقریبا سلور کم پنځه کم درې کم سلويخ کال د یوسف علی السلام د مصیبتونو سره تیرېدل او دا مصیبتونه په دخپلو نشورو شیو زکه دا خپل ترور په الزام د غلالو ګولیو او دا د مینې د وجنه یوسف علی السلام نعات خستو نو خپل ترور تک ډیر ګرانو نو چې ګرانو نو د پاتې کېدو سلار نه وا چې ځان سره پاتې کړي وي نو دا غ زمانه قانون دا و چې چا به د چا غلا وکړه نو د غلا په یوس کې بده د هغه سره پاتې کېده نو خپل کمربند داغې ترور د یوسف علی السلام دملا سره وتاړو اترور ویګور زما کمربند زما یوسف علی السلام زمانه پټ کړي مقصد ادا او شته ما سره پاتې شي نو داغه په وس کې یوسف علی السلام د خپل ترور سره پاتې شو دا حسن دوره او چې د بادشاه کور ته لاړې نولته په خزه ماینه شو نو دا غي د وجنا مصیبتونو راتلل او حضرت یعقوب علیه صلوات و سلام د خپل زوی د حالت نه خبر نه او خپل زوی په صدا سي جلل لکه غمی خامخا راشي انسان خفای پریشانې جالي انما اشکو بس وحزنی الی الله بیشک زما فریاد او جل الله تعالی غم تکلیف زما ټول الله تعالی فریاد په پاره وخت کې الله تعالی چالا غم را لې مال فضل باندې صبر پټیو لګوا حضرت یعقوب علی السلام د خپل زوی د حالت نه خبر نه دی چې ژوند دې یو کومړلې بادشاہ دې یو کو تکلیفونو سره مخ دی انما اشکو ها بسی وحزنی الا الله وبيزد عيناه من الحزن سترګي سپینې شوې د جړا د وجنه نو دې صورت کې تفصیلی حالت او منازل د حضرت یوسف علی السلام بیانې او هغه خوب چې یوسف علی السلام لیدلو داغه تعبیر دې کې او تا ښکارا کوي خوب لیدلو پلار ته وی چې پلار ما خوب لیدو یو لستوری نور اس فورمه ټول زما تابعدار دي ما ته په سجده لري ښکارا تعبیر دا وته دا لکه دادو لسنونو نو یو دیو او یو لسنونو نو دا یو لستورو نه مراد دا غرونه دي دستوري او دا د نور د سپومې نه مراد پلار او مور دي باځوي چې مور املاوا ترور او ترور په منزله ده مور وی ماسی دام په منزله ده موري بهرحال نور اوس پوغمه مور او پلار او یو له سرونه دا په ټول تا ته په سجده رہے ته هم لی ساجدین مقصد ادا او چې کله دا خوب زوی پلار ته بیان او یعقوب علی السلام زوی ته وی یوسف علی السلام ته چې بچیا دا خوب خپل رونه باندې ما بیان او خوب ډیر خستره او وسنه چې دا رونه ستاله پاسه تدبیرو کی چلو کی اوا غسه وشوا رور درور دشمنی گوره قرآن ده دین صاف و زاحت دازه کرکی یا بنیا لا تقصص رویا کا لا اخوت کا فیقیدو لکا قیدا تدبیر بو کیستا ده پارا تدبیر هون خم ملاوی گی خواه اگر دیر کمی چلو گوندی پا پروگرام کی راشی مال و دولت کی راشی داده زمان اول پا ترقی ده پا مخ کی ده داغی عزتدار شی نو دیو عزت زما درور ولی عزت کی دور مال او دولت دی عزت دی خلک قدر کئ نو دیو جن بیا غسر بغض او حسد شروع کی نو زوی ته وی بچیا نور نو تدا خوم ما بیان وا تدبیر به وگی او واسه تدبیر وکو او اخیری انجام د یوسف علی السلام مصیبتونه برداشت کل اغه بیا اغه شو رالنو مافی غوخته او ورور مون ته مافی کوا مو تاسو رډیر ظلمونه کړی دي زیاتیم کړی دي خو سوای ما الله وي انجام بستای په مصیبتونو صبر کوا خود به حیا نه ځان بچ کوا ولی هغه د به حیا د بادشاه د کور د خزه نه ځان بچ کوا د نورو مصیبتونو نه ځان بچ کوا ناغلا الله بادشاهي ورکړه پیغمبري ورکړه انه میتقی و یصبر ان لا نزیع اجر المحسنین چاچې د بهای نه ځان بچ کو الله وی زاغل لوی مقام ور کوم او داغه عمل ز نه ځای کوم نو خټه بهایي ده که الک دې کې جنې دا ټول مینه دا غي سره دا بهای سره دا نو موږ له پکار دادی چې ځان داسې هو ساتو څنګه یوسف علی السلام ځان ساتلو الله دې موږ داسې بچ کی ګنې دې زمانہ کې بچدل ډیر مشکل دی خا حصره معنا کوم د آیاتونو الف لام را تفصیلی منګه دوره کې وکړو ان شاء الله دوره تفصیل سم دوی شروع دي پاتې شو کې خیر په 24 به شروع کو د میاز د جنوري باندې الف لام را شروع کوم په امدا د نوم د الله چې مهربانان نه مهربان خاص الله پوری په معنا د دې حروفو تلک آیات الكتاب المبین د آیاتو نه د کتاب دی واضح کارا مبین واضح کارا آیاتو ندی انا انزلناه بشک منگرا لگلے دے قرآن کریم لرا قرآنن عربین چلستر شویرے پا زبان عربی فوازه حجبا لعلکم تاکلون خامخا چه تاسو دا قرنکارو آلئی نحنو منگا نقصو بیانو علیک پتابان احسن القصص خیست بیان بما په سبب داغی چه منگا واحی کری لیک تا تا هازل قرآن دا دی قرآن خیست قصص احسن القصص خیست بیان قصص جمع د کسی ندا و دې کې خسته کسی دی د زلیخه چې دا چا پله کې شاوت وی نور غندرو نه پکې هغه کسی می سي راخکار کړي نه قصص مفرد دی مصدر دی په مانند بیان سره منګا بیانو پتا باندې خسته بیان دیو جنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله معنا کوي نحنو نبین لک احسن البیان منګا بیانو پتا باندې خسته بیان چ اخرسته بیان د سن دی په سبب دا چې مونږه وحی کړی تا تر دې قران چې ايږي شرک د سلوړو قسم شرکونو رد دی شرک فی العلم چې عالم الغیب بل سوک نه دی کوي نو یعقوب علی السلام به پوهوي متصرف بل سوک نه دی کوي نو یعقوب علی السلام او یوسف علی السلام به ځان به مصیبت لري کړو نفد شرف دعا په دې کې رد دی چې لایق درا مدد کېدو حضرت یوسف علی السلام چې غچاته وي الله ته وي ها دارنګي نفذ شرف العبادت چې عبادت چې یوسف علی السلام الله ته وي ما تعبدون من دون الله اسمان سمیتم وا دا سلور قسمه شرکو نورت کوي په دې صورت کې ننګا بیانو په تابانه خسته بیان په سبب دا چې مونږه واهي کړي تا ته د قران وان کنتا یقینا ویت من قبله مخه دراتو د قران عالمن الغافلین خامغادنا خبرنا تنا خبر وي ما خبردار کړي پیغمبره ما خبردار کړي ان کنتا اوسم من څه خبرو د یوسف علی السلام د واقعنا د یعقوب علی السلام د واقعنا من خبرې ده شو کوم قران نه ویلې نه دا خو مونږ الله خبردار ټو د قران کریم په وجبانی کم خلق چې د الله په کتاب پوه او خبر شه دا ډېر وی سانه چې چا قران نه ویلې سي دی وینو یو کی سره او بلې کیسه به نور خبره به وته کوي یا کچو یوسف علیہ السلام لے بی قل پلار تیابت از ما پلار اینی رہے تو احدا شرکو کبن بیشکا ما اولید یو رستوری والشمسا والقمر اولید ما نرس پنگمی رہے تو هم لی ساجدین اولیدو ما دی لرا ازانتا تابدار دا ټول زما تابدار دی ما تا پسجد دی ټول می اولیدو او دا درې قسمه عالمونه دي عالم امثال دي عالم اجسام دي عالم قیامت دي موږ داغه فرقونه بیا کو قال نبی یعقوب علیہ السلام یا بنیا او بچور ګوټیا د مینیو د شفقت د وجن او بچوریا لا تقصص رویا کالا اخوتک ما بیان او خو خپل په خپلونو باندې ک بیان دې کو نو پیا کی دلک کیدا نو تدبیر به وکړي ستاسو لپاره تدبیر بده تدبیر یې کړو پکما باندې اوچت کو د پلار د ستر ګنا ان شیطان للانسان عدو مبین بشکا ورځه مړه داسې بل لا شکر مکر بوله ګو ملګری بوزي په چلبانه باندې الته ته د بده اراده او کی به الته ملکی زره زره کی بیا مون خبر نه داسې ګنده د جوجی د خپل نه کار کیږي پردوتی کم دا خلق کوي پردوتو خلق زیره دی بل لاشه د پردوتو سره د سره بزي د سره بزي د سره بزي د سره بزي د ما ملګری پردوتو شوک نه چې په لاره وایله کنه ما سم نه یری خپل غلط کار کوي ګور خپل ورونه ورونه بویته او کمی عمل یې سره وکړي په دې حانن سبا هو میډیا دې زور کړی یار ستاتا خې چې خپل نو غوړې کار کوي د خلکو سره مزه غلط و خلق و سر مزا دشپی مزا ان شیطانا للانسان بشک شیطان دا پار دا انسان دا عدو مبین دشمن کارا نو چه شیطان دشمن دے کارا نو فتخیزو عدو آپ دشمنی بانی اونیسا دشمنی اونیسا دیوی نه زما رور دے شیطان دا رور دے خواه چه سوتا ہوئی نو آغا سے قیداو کا ہوئی خواه مون مکوي ويخه پليتیکو ويخه ها دیش ګوره ويخه دا شیطان نور خبره منلي وکزار کوم دا رنگه څنګه چې ماستا خاندان غوره کړي الله وي څنګه چې ماستا خاندان غوره کړي دي دا رنگه غوره کوي تعالی دا رنگه غوره کوي تعالی ربستا په مخلوق باندې ويعلمک غوره کېدل په پیغمبري دی ښا څنګه چې ستا مشران غوره کړي دي نو دا رنگه الله تام غوره کوي خو که تازه نو پیژاند وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ زَزَان نغورکم دغه څه د شیطان ضرور خبرې ومنم وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ویلکه مشر ته دی ګوره پلار ته دی ګوره نکونو ته دی ګوره مشرانو ته دی ګوره کار کاوه کنه ولی نور خلکو ته موږ ګوره خپل مشرانو ته ګوره چې ستا مشرانو څه کړی دنیا کې یعقوب علی السلام خپل بچی ته وی یوسف علی السلام ته ای بچیا څنګه چې ستا خاندان غوړه کړې زی غوړه کړې ما زمانه مخکې حضرت اسحاق علی السلام غوړه کړې دی داغه مخکې حضرت اسماعیل او حضرت ابراهیم علی السلام زمنګ ټول خاندان غوړه کړې نو بچی ته هم غوړه کړې الله ويعلمک من تعویل الاحادیث او بغیتا تا تبیرا دخمنو کله یو انسان خپل مشر ته ونو ګوري نو ارسه ګډوډ کی باځه د پیرانو مولایانو بچی ونو ګوري د باهای د دمټوب په لار کې لار شي پیسې اوس زیاتې بد مليانې کوي نو بیا ارسه خاندانو شرمای او مړه د مشر یې نه سکولو د کشرانې سکے لغون دې قتل غواړي مشرانو ته ويعلمک من تعویل الحدیث او بخیتا تا تبرا دخبنو اچ کوم خوب تاری دلې دا بتا ته الله او خی و یتم نعمته الیکا اپره بکی خپل نعمتونه الیکا پتا والا ال یاکوب په خاندان د یاکوب علی السلام باندې او خوبونه رښتیا کیږي ما به یو کس دی دا بیماسه اروح مشته گریوان دی او ډیر په جګړو په مصیبتونو چې را پامه دا خو زما لري خاص توست دی او رښتیا و با ما به دا خوبونه ما سره گپ شپ دی دا ګوره دا ګوره ما خوب ګوره دې ما ته لاس اچي کله سکه کله سکه کله سکه او دې ګوره ظاهر دا انسان دې ګوره ما سره خدا سره رابطه او دا سره اغه خوب ګوره سوره وخت پس رښتیا کی اغه انسان اوس ما سره مشته ګریوانی ښه تعبیر وز خوبونه ډیر پس دا ګوره سلويخ کاله دیش کاله پس د یوسف علی السلام خوب رښتیا شو ما به طالب ګری کې خوبونه دې ماران دې لړمانان دې خپې پک دم او خالی زه نشته تاسو مارانو مچې را ونه را پند سری مچې خو چې چې مین الحمدلله مینش شیخ حدیث عبد الله او بخي الله دې غریق او رحمت کی دغه زموږ مشفق استاد ته څه خبر ما باغه ته وی او دې دې مینې ما باغه ته مې دې دې څه خوونه دې بیا بیا ویلم چې ماران دې زه پکې خپتم او بس ته خو ځکې به کې نه چا په رتا وی و ټک درکې مې نه ام اړیر مچې و ټک درکې مې نه و ځا لا به بلکې ستا دشمنان دي غټوال نه مې دې خو طالب سره مو دشمن نه ماچته طالبان دشمن کو دکم دي کی و ځا هوښ نه چې وځي آینده زمانه کې وستا دشمنان جوړي خپل کې به پردو کې به مې دې غټ سپیډه پسې خټل غټ سپیډ وي هیڅ پروا نه چې چلې مې نه و تا پسې به راځي سپی به کوتری به مچې به ماران به آ شوش ای نو ته ما یو زو خوب دی درو مې دې پټی د غاړې او سپېره خوشي ما پسې خدا سي سپې چې دا سي ما چې تاړو لیدلې نه ډوډو خو خلې هم دا سپې خدا و دې بچو مات کې پړې دي دې سره بسو کوم چې تم را پسې راخیږي دې نه ګبراو اج دې چې ته راغې چې ته غېب شو سپې هر خوبونه ما دا سړي دې اوس ما سره یو سپې ملاو په لار باندې تاسو خبره وګورئ نو دا حالتونه راځي تعبیر هغه وخت کې رسوم رښتیا کیږي ډیر واغه ويعلمک من تعویل الحدیث او بغیتا تا تعبیر د خوګونو ويتم نعمته الیک پربگی خپل نعمتونه پتا والا آل یاکوب په خاندان د یاکوب علی السلام باندې کما تمالا ابوی کې لکه څنګه چې پر کړیو د راستا په مشرانو په خوا مشران د سوقو ابراهیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و مشرانو پیجنا نمونه او تواغسته دا ان ربک علیم حکیم بشکر افستا ده پویا استا پد حالت بان حکیم تا چرستو او مشر گرزئی او دربانی مصیبتون راولی نو پد بان کدا اللہ حکمتون دی عزت من ذکر حدیث کرا جی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم پوجا پلار عزتمندو یوسف علی السلام پلار یعقوب علی السلام عزتمندو نیکی اسحاق علی السلام عزتمندو اسحاق علی السلام پلار ابراهیم علی السلام عزتمندو عزتمن عزتمن را روانو نو زکه بچیو نسیم عزتمندو زانه بشکړو د بهاینا وې زولې د بادشاہ خزیتا کما ته وې چرازا داس پلید کارو کو نو زنو کوما زما مشران دا کار نه دی کړې نو د به څنګه وکما داسې بچیو نو سید لار چاله ورګي لکه څنګه چې ابراهیم علی السلام له ورګلو ان سره مړه راز پړې دا پلار او نیکه مټه زوا سړی راځه خپل مزه کوا نه نه خپل مشر ته ګوري چې زما مشر څنګه وخت تر کړی دی څنګه چې غیوالی دی پلان می څنګه وخت تر کړی نیکه می څنګه وخت تر کړی مشرانو می څنګه وخت تر کړی دی